أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. مكي سورة ہے. نزول کے اعتبار سے 18 نمبر پر ہے. سورۃ الماعون کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ. اور ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر. سورۃ الکوثر کے بعد ہے کہ نہیں, ربط ما سبق سے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے حق پرستوں کی نشانی ذکر کی کہ اپنے پروردگار کی رضا کے حصول کی خاطر عبادت بدنی اور عبادت مالی کیا کریں گے. اس صورت میں اللہ رب العزت حق پرستوں کی دوسری نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کیا کریں گے. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فصلی لربک وانحر, بس عبادت بدنی اور عبادت مالی اپنے پروردگار کے لیے کرو. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بائیکاٹ ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو عبادت کو تنے تنہا ایک اللہ کے لیے کرنے والے نہیں ہیں. تو ان سے اللہ رب العزت بائیکاٹ ذکر فرما رہے ہیں. امتیازات صورت. سورۃ ممتاز ہے پہلی آیت پر. قل یا ایھا الکافرون, اسی طرح سورۃ ممتاز ہے کافروں سے بائیکاٹ مکمل کے بیان پر. مقصد صورت حق پرستوں کی نشانی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے بائیکاٹ کیا کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کے دشمن ہے, اللہ کے دین کے دشمن ہے, ان سے بیزاری اختیار کیا کریں گے, ان سے بائیکاٹ کیا کریں گے, ان سے قطعی تعلق جو ہے وہ کیا کریں گے. ترمذی کی مشہور حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے کسی کو نوازا, اللہ کے لیے کسی کو محروم کر دیا, فقد استکمل الایمان, تو اس آدمی نے اپنے ایمان کو کامل بنا دیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو داود کی بھی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اعمال میں سے سب سے بہترین عمل یہ ہے, الحب فی اللہ البغض فی اللہ, اللہ کے دین میں جو ہے محبت کرنا, اللہ کے دین میں جو ہے وہ بغض رکھنا. یعنی محبت اور بغض, اس کا معیار جو ہے اللہ کا دین ہونا چاہیے. ذاتی مفادات کی بنیاد پر کسی سے محبت, ذاتی مفادات کی بنیاد پر کسی سے بغض, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, بلکہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی دین ہے. ایک آدمی سے تم محبت کرتے ہو, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا تابعدار ہے, قرآن اور سنت کی تابعداری کرنے والا ہے, تو تم ان سے محبت رکھو. ایک آدمی سے تم بغض رکھتے ہو, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر یعنی قرآن اور سنت کے نافرمانی کرنے والا ہے. یاد رکھیے, جس طرح ایمان والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے, اسی طرح کافروں سے بغض رکھنا, ان سے بائیکاٹ کرنا, ان سے قطعی تعلق کرنا, یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. بحیثیت مومن آپ کو مومن و مومن جو ہے ان سے محبت رکھنی ہوگی, اور بحیثیت مومن آپ کو کافر جو ہے یہ برا لگے گا. اگر تمہارے دل میں جو ہے مومن کی محبت آ جائے اور تمہارے دل میں جو ہے وہ کافر کی نفرت آ جائے, تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تم جو ہے کیا ہو, تم مومن ہو. اور اگر تمہارے دل میں جو ہے ایمان والے کی نفرت آ جائے اور کافر کی محبت جو ہے وہ آ جائے, تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان, اس کی چھٹی ہو چکی ہے. کیونکہ قرآن میں جو ہے ایمان والوں کی جو صفات ذکر ہے, سورہ مائدہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے جو ہے اللہ کے دین سے جو ہے وہ پھر گیا, قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, قرآن کا مخالف بن گیا, تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان قریب اللہ ایک ایسی قوم سے آپ کو نوازنے والا ہے جو اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ ان کا محبوب ہوگا. اذلت علی المؤمنین, ایمان والوں پہ نرمی کرنے والے ہوں گے. اعزت علی الکافرین, کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے. اسی طرح سورہ فتح کی آخری آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی جو تعریف اور صفات ذکر کی گئی, تو اس میں بھی یہ بات ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے, اور وہ لوگ جو ان کے آپ کے پاس ہے, آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھی ہے, تو ان کی صفات کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کرنے والے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے پیش آنے والے. تو جب تمہارے دل میں جو ہے وہ کفر کی نفرت ہو، کافر کی نفرت ہو، اور مومن کی محبت جو ہے وہ آ جائے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان ہے. کچھ لوگ جو ہیں یہ عجیب سا جو ہے وہ فلسفہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کافر سے نفرت نہیں ہے بلکہ کافر کی کفر سے ہمیں نفرت ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کافر سے نفرت نہیں ہے بلکہ کافر کی کفر سے ہمیں نفرت ہے. حالانکہ یہ بات سامنے تو بڑی جو ہے خوشنما معلوم ہوتی ہے، مگر اندرون میں جو ہے اس میں ایک بڑی جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ کیا ہے، وہ پوشیدہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کافر جو ہے وہ برا نہیں لگتا بلکہ اس کا کفر جو ہے وہ برا لگتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تم جہاد کرو گے، تو تم جب جہاد میں جو ہے کافر تمہارے سامنے آئے گا تو تم اس کے کفر پہ حملہ آور ہوگے کہ تم کافر پہ حملہ آور ہوگے؟ سوال تو یہ ہے نا. بلکہ اصل بات جو ہے تم نے جو کرنی ہے وہ اس طرح ہے کہ میں کافر کو برا سمجھتا ہوں ان کے کفر کی وجہ سے. بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ میں کافر کو جو ہے وہ برا سمجھتا ہوں، برا جانتا ہوں اس کے کفر کی وجہ سے، اور مومن کو جو ہے میں اچھا سمجھتا ہوں اس کے ایمان کی وجہ سے. تو یہ بات جو ہے آپ کی ٹھیک ہے. یعنی کہ تم کہو کہ مجھے جو ہے کافر کا کفر جو ہے وہ برا لگتا ہے، مگر کافر وہ بذات خود جو ہے وہ برا نہیں لگتا، تو کیا تم اللہ سے بھی بڑے مہربان ہو؟ قیامت میں اللہ جو ہے وہ کافر کو جہنم میں گرائے گا کہ اس کے کفر کو جہنم میں گرائے گا؟ اسی کفر کی وجہ سے جو جہنم میں جو ہے وہ کافر کو گرایا جائے گا، اور اسی ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ مومن اس کو جنت میں جو ہے داخل کیا جائے گا. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس جیسے جو ہے وہ جملے مسلمانوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کی زبانوں سے جو ہے یہ باتیں وہ جو ہے سرزد ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، یا ایہا الکافرون، او کافروں. دیکھیے اللہ نے اس جملے کو جو ہے قل سے شروع کر دیا. قل امر ہے، قل کیا ہے؟ امر ہے. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام، اور امر جو ہے یہ فرضیت اور وجوب کے لیے جو ہے عموماً قرآن میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلات والسلام کو کہا ہے قل، کہہ دیجئے. تو کیا نبی علیہ الصلات والسلام نے اس جملے کو جو ہے وہ نہیں کہا ہوگا؟ بے شک کہا ہوگا. اور کیا کہا؟ یا ایہا الکافرون، او کافروں. تو کیا یہ نرم بات ہے یہ کہنا کہ یا ایہا الکافر، یا ایہا الکافرون، او کافروں، وہ منکرو؟ کیا یہ نرمی ہے؟ یہ نرم بات ہے، بلکہ یہ سخت بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگی ہماری حیثیت اور کیا ہوگی کسی کو کفر و مومن کہنا. بلکہ ہم تو ان اصول کی بنیاد پر قرآن میں دیکھیے، قرآن میں اللہ نے صفات ذکر کی ہے. قرآن میں جو ہے وہ نام ذکر نہیں ہے بلکہ صفات ذکر ہے. کفر کی جو ہے وہ اپنی صفات ہے، منافقت کی جو ہے وہ اپنی صفات ہے، مومنوں کی جو ہے وہ اپنی صفات ہے. جس کے اندر جو ہے ایمان والوں کی صفات جو ہے وہ آ جائے، اس کا نام احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پکا مومن ہوا. جن کے اندر منافقین کی صفات جو ہے وہ پیدا ہو گئی، خواہ نام اس کا عبداللہ ہے یا عبدالرحمن ہے، جو بھی ہے، وہ کیا بن گیا؟ وہ منافق بن گیا. جن کے اندر جو ہے وہ صفات کافروں کی جو ہے وہ پیدا ہو گئی، خواہ اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، وہ کیا بن گیا؟ وہ کافر بن گیا. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے شفا، اس کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کافر کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہیں سمجھتے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں جو کافر کو کافر نہیں سمجھتے. یہاں کافر کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی کو کافر نہیں کہتے. تو نعوذ باللہ من ذالک. کیا تم اللہ کے اس فعل پر جو ہے وہ اعتراض کرنے والے ہو کہ اللہ نے تو کافر کا لفظ استعمال کیا ہے؟ قل یا ایہا الکافرون. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پابند کر دیا کہ تم اس جملے کو جو ہے وہ کہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یا ایہا الکافرون کہا. اللہ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا قل یا ایہا الکافرون, اور تم کہتے ہو کہ ہم کسی کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے. تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم پر اعتراض کرنے والے ہو, اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی اعتراض کرنے والا ہو اس پر تو اس کے ایمان میں جو ہے وہ کیا ہے, اس کے کفر میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا ہم اہل سنت و جماعت ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں جو کافر کو جو ہے وہ کافر نہیں سمجھتا. کافر کو کافر نہیں کہتا تو ہم اس کو جو ہے وہ کیا, اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے. کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ قل یا ایہا الکافرون, کہ کافر ہو. اسی وجہ سے جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے مکی دور میں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے جو ہے وہ دو پیریڈ تھے, ایک مکی اور دوسری مدنی. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے مکی دور میں, مکی دور میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کیا ہے, جبکہ مدنی جو دور تھا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد بھی کیا, سختی بھی کی ہے. تو ہم جو نرمی کر رہے ہیں تو ہم مکی دور میں ہیں. تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ سورت سورۃ الکافرون یہ تو نزول کے اعتبار سے جو ہے وہ 18ویں نمبر پر ہے, بالکل پہلے سال کی جو ہے یہ سورت ہے. کس کی صورت ہے؟ پہلے سال کی جو ہے یہ صورت ہے. تو اس میں تو اللہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کلیئر کٹ کہہ دو قل یا ایہا الکافرون, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایہا الکافرون, او کافروں. کچھ لوگ جو ہے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے بڑی سختی کرنے والے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کیا ہم سختی اپنی طرف سے جو ہے وہ کرنے والے ہیں؟ اگر تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ تم سختی کرنے والے ہو تو آپ کے اس جملے کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی نرمی کو ہم سختی میں تبدیل کرنے والے ہیں؟ اللہ کی نرمی کو ہم جو ہے وہ سختی میں جو ہے وہ تبدیل کرنے والے ہیں. تو چلو اس مقام پر جو ہے تم ذرا ہمیں نرمی بتا دو کہ ہم سختی کرنے والے ہیں, تم ذرا ہمیں بتا دو کہ یہاں پر ہم کیا نرمی کریں. قل یا ایہا الکافرون, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے قریش کے بہادروں, اے عرب کے نوجوانوں, اے عرب کے شاہینوں, یہ ہم کہیں, یہ جان نثاروں, اے بڑے مالداروں, اے اچھے لوگوں, نرمی کرنی ہے نا, کیونکہ قرآن نے تو کہا قل یا ایہا الکافرون, ہم سختی نہیں کریں گے نرمی کریں گے. چلو نرمی مجھے بتاؤ, ابھی یہاں پر نرمی کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے اپنی طرف سے جو ہے نہ تو نرمی ہے, نہ اپنی طرف سے جو ہے کسی پہ جو ہے وہ سختی ہے, نہ جو ہے اپنی طرف سے نرمی ہے. قرآن نے جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا دی, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, جس نے اللہ کی کتاب کو سیکھا اس پر عمل نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں كمثل الحمار, اس آدمی کی مثال جو ہے وہ کیا ہے, گدے کی طرح ہے. تو اللہ نے جب گدے کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا ہم وہاں پر کوئی اور چیز استعمال کریں؟ یہاں جس نے اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ دنیا کمایا, کمانا شروع کر دیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلہ کمثل الکلب, اس آدمی کی مثال جو ہے وہ کتے کی طرح ہے. تو کیا کلب کے بجائے جو ہے ہم کوئی اور لفظ استعمال کریں کہ اس کی مثال جو ہے وہ دمبے کی طرح, مینڈے کی طرح کیا استعمال کریں؟ یہاں اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا لی لاف قریش, تعجب ہے قریش کے مال کی محبت پر, لفظ استعمال کیا قریش. تو اللہ نے جو ہے ان کو سنائی کھری کھری باتیں جو ہے اللہ نے سنا دی. تو ہم یہاں پر جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کریں, ہم کہتے ہیں کہ قریش بڑے اچھے لوگ ہیں. یہاں بعد میں جو سورت آنے والی ہے سورۃ تبت, سورۃ لہب, سورۃ تبت, اس میں کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے. تو اللہ نے ان کو بد دعا دی ہے, تو ہم جو ہے وہ نرمی کریں گے نا, تو نرمی میں ہم کرے تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ ابو لہب کے ہاتھوں میں جو ہے خیر و برکت ڈالے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہم کریں گے کہ جس طرح ہے اسی طرح ہم بیان کریں گے. ہاں اگر کوئی جگہ جو ہے نرمی کی ہے, بیٹھ جائے آجی صاحب بیٹھ جائے, کوئی جگہ جو ہے وہ نرمی کی ہے اور ہم وہاں پر جو ہے وہ سختی کرتے, بالکل آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نرمی تھی آپ نے سختی کیوں کر دی. کہیں پر سختی ہے ہم نے اس کو نرم بنا دیا, آپ بالکل جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ سختی کو نرمی کیوں بنا دیا. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں جو سختی ہے اس کو ہم سختی کہیں گے, جو نرمی ہے وہاں پر ہم نرمی جو ہے وہ کہیں گے, تو یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی طرف سے اس میں گلکاری شروع کر دی تو ہماری اپنی گلکاری اس طرح ہے جس طرح ریشم میں جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ ٹانٹ کا پیون جو ہے وہ لگا دے, تو کیا ریشم میں جو ہے وہ ٹانٹ کا پیون جو ہے وہ سچتا ہے, وہ جو ہے اچھا دکھائی دیتا ہے؟ تو ہماری باتیں تو ٹانٹ ہے, اور اللہ کی کتاب جو ہے یہ کیا اللہ کی باتیں ہیں تو ریشم ہے, ہماری باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہم کس بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کافر کہیں یا اپنی طرف سے کسی کو مسلمان کہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے جو ہے ایک کافر بن جاتا ہے. یا تو جس کو کافر کہہ دیا وہ آدمی جو ہے اس پر اس آدمی کا یہ فتویٰ جو ہے وہ لگ گیا, وہ کافر ہو گیا. اور اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے اپنی طرف سے اس کو کافر کہا تو یہ فتویٰ جو ہے لوٹ کر اس آدمی پر جو ہے وہ چسپا ہو جاتا ہے, لگ جاتا ہے, اس سے جو ہے یہ آدمی خود کافر بن جائے گا. تو یاد رکھیے یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ کافر کہنا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو جو ہے وہ کافر نہیں کہتے. نہیں, کافر کسی کو نہ کہو, مگر جو کافر ہے اس کو تو کافر کہو نا. یہ تو نہیں کہ جو کافر ہے اس کو بھی تم کافر نہیں کہتے کہ نہیں یہ اس کو میں کافر نہیں کہوں گا. نہیں, کسی کو کافر نہ کہو مگر جو کافر ہے اس کو تو کافر کہو نا. ہاں, مومن کو کافر نہ کہو, مسلمان کو جو ہے وہ کافر نہ کہو, جو صحیح عقیدے والا ہے اس کو جو ہے وہ تم کافر نہیں کہہ سکتے, مگر جو کافر ہے اس کو تم کافر نہیں کہہ سکتے. کہ نہیں داخو بیا بخپش کہنا بیا بمفریدی نہ مولتا. تو قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام تو السلام, یا ایھا الکافرون, او کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ما اس طریقے پر, تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو, لا اعبد, میں عبادت نہیں کرتا ما اس طریقے پر, تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو. کچھ لوگ یہاں پر ما جو ہے یہ بمانی من مراد لیتے ہیں, یعنی معنی جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لا اعبد, میں عبادت نہیں کرتا ان کی جو تم عبادت کرتے ہو. تو مکہ کے مشرکین مکہ وہ تو اور لوگوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ تو اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, کیونکہ قرآن میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, سورہ انعام میں آپ نے پڑھا تھا 136 نمبر آیت میں, فقالوا هذا لله, جب عشر و زکات جو ہے وہ عشر آیا کرتا, اسی طرح جو ہے وہ زکات جب نکالتے جانوروں میں تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے مختص کیا کرتے اور دوسرا حصہ جو ہے اپنے شرکا جو لات منات و ذات ان کے لیے جو ہے وہ مختص کیا کرتے تھے. اسی طرح نام جو ہے ان کے کیا تھے؟ عبداللہ ان کے نام تھے, عبد الرحمن ان کے نام تھے. یہ تو زمانے جاہلیت کے ناموں میں سے تھے, عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام زمانے جاہلیت میں تھا. اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف ان کا نام زمانے جاہلیت کا نام ہے. اسی طرح یہ نام کہ عمر, عثمان, یہ نام تو زمانے جاہلیت کے نام تھے. اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ حج کرنے والے تھے مکہ کے مشرکین, یہ حج کرنے والے, کیونکہ حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا اور باقاعدہ جو ہے ان کی تلبیہ بھی تھی, تلبیہ جو پڑھتے تھے تو تلبیہ میں کیا پڑھتے تھے؟ وہ بھی علماء کرام نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ان کی جو تلبیہ تھی وہ اس طرح تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. یہاں تک تو بات جو ہے ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا، لا شریک لک، آپ کا کوئی جو ہے شریک نہیں ہے. مگر آگے کا جو جملہ جو ہے یہ لوگ پڑھتے تو وہاں پر ان کا عقیدہ جو ہے یہ کیا ہو جاتا، ڈسکلوز ہو جاتا، ظاہر ہو جاتا کہ کیا تھا. اور وہ کیا تھا؟ الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ آپ کا شریک ہے جس کا اپنا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ہاں جن کو آپ نے اختیارات تفویض کیے ہیں وہ بھی آپ کا کیا ہے، وہ بھی شریک ہے. آج یہ عقیدہ بحیثیت مسلمان جو قرآن سے دور ہے، جو قرآن سے بے علمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ عقیدہ اولیاء کرام کے بارے میں نہیں ہے کہ اولیاء کرام کا اپنا جو ہے وہ کچھ اختیار بھی نہیں ہے؟ ہاں جو اختیار ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے، بگڑی بنانے کا، کشتی پار لگانے کا، خزانے جو ہے وہ دینے کا، اولاد کے دینے کا. یہی جو ہے عقیدہ جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ مکہ کے مشرکین کے بھی تھا. تو اسی طرح جو ہے وہ حج بھی کرنے والے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے تھے، حاجیوں کو جو ہے وہ کیا ان کی خدمت کرنے والے تھے، نماز جو ہے وہ پڑھنے والے تھے، باقاعدہ جو ہے وہ مردوں کو دفن کرنے والے تھے، نکاح ان کے اندر جو ہے وہ رائج تھا، اپنے آپ کو دین ابراہیم اور دین اسماعیل کے پیروکار سمجھتے تھے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، تو وہ تو اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے مگر یہاں پر جو ہے جس ان کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے بھی جھکتے تھے اور اوروں کے سامنے بھی جھکتے تھے، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز کرنے والے تھے اوروں کے لیے بھی نظر و نیاز کرنے والے تھے، اللہ کے در کا بھی طواف کرنے والے تھے اوروں کے در کا بھی طواف کرنے والے تھے. تو تم نے جو طریقہ جو ہے وہ اختیار کر دیا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت اوروں کی بھی عبادت، اللہ کے سامنے بھی جھکنا اوروں کے سامنے بھی جھکنا، اللہ کے در کا بھی طواف اوروں کے در کا بھی طواف، اللہ کا بھی نظر و نیاز اوروں کی بھی نظر و نیاز، میں اس تمہارے طریقے پر جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس طریقے پر اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں. کیونکہ قرآن میں جگہ بجگہ جب حق پرستوں اور باطل پرستوں کی جو ہے وہ آپس میں ٹسل ہوتی ہے، تو وہ ٹسل جو ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ نہیں ہوتی کہ حق پرست باطل پرستوں کے ساتھ جب مد مقابل ہوتے ہیں تو حق پرست ان کو کہتے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور مشرکین ان سے کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اختلاف جو ہوتا ہے، جھگڑا جو ہوتا ہے، وہ کس بات پہ ہوتا ہے کہ حق پرست کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اور مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کوئی بھی کریں گے. جگہ بجگہ قرآن میں آپ نے پڑھا تھا، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا 45 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ یاد کرتے ہیں اپنے پروردگار کو قرآن میں تنے تنہا کہ ایک اللہ حجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، واپس ہو جاتے یہ لوگ اپنے پیٹھ پر نفرت کرتے ہوئے اس مسئلے توحید سے کہ نہیں مانتے ہم اس کو. اسی طرح جو ہے سورہ زمر میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 45 نمبر آیت سورہ زمر میں آپ نے پڑھا تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کو تنے تنہا جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ حجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ اولاد کا دینے والا، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. تو لفظ وہاں پر کیا ہے؟ وَحْدَهُ. اسی طرح سورہ صافات میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور حجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو یہ لوگ کیا کر جاتے؟ يَسْتَكْبِرُونَ، اس مسئلے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ مومن میں بھی جو ہے اس جملے کو جو ہے وہ پڑھا, وہاں پر بھی لفظ اللہ نے استعمال کر دیا تھا وحدہو کا. کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ وہاں پر بھی لفظ تھا 12 نمبر آیت, ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہو کفرتم. یہ اس وجہ سے کہ جب پکارا جاتا اللہ کو وحدہو تنے تنہا, ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارا جاتا کہ ایک اللہ کو پکارو, یا اللہ مدد جو ہے وہ کہا جاتا, تو کفرتم تم انکار کیا کرتے. تو باطل پرست مشرکین یہ ہر زمانے میں حق پرستوں کے ساتھ جب الجھتے ہیں تو کس بات میں الجھتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت میں, کہ حق پرست ان کو کہتے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو, اور وہ کہتے نہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جھکیں گے, اوروں کی بھی جو ہے وہ نظر نیاز دیں گے. تو اختلاف جو ہے وہ اس بابت میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ حق پرست کہتے ہیں صرف ایک اللہ, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہوئے کبھی جو ہے ان کا جو ہے وہ عقیدہ وسیلوں کا بھی تھا, جس طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں آپ نے پڑھا تھا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ بھی ان کا عقیدہ تھا, اور عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ان کی جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ان سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ان سے کہیں کہ تم ان کے سامنے جھکتے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, تو کہتے ہیں کیا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہتے ہیں یہ لوگ, یہ حضرات سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے حضور, یہ ہمارے سفارشی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے سوالات کو اللہ تک پہنچانے والے. آج بھی یہ عقیدہ, آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ بابا کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جتا تھا متزما سوال اللہ تو ہوا ہے, جیسے بھی کہ نہ ہوئے. تو یہ عقیدہ تو مکہ کے مشرکین بھی تھا. 11 پارا سورہ یونس آیت نمبر 18 میں پارا پڑھتا ہوں, آیت جو ہے وہ پڑھتا ہوں, اور اسی طرح جو ہے وہ سورت کا نام جو ہے وہ پڑھتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عقیدہ تو مکہ کے مشرکین کا تھا. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں آپ نے پڑھا, 23 پارا سورہ زمر آیت نمبر 3, کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے غیر کے سامنے جو ہے وہ کیوں جھکتے ہو, تو کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ تک جو ہے وہ پہنچا دے. لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہمیں درجے پر جو ہے اللہ کے قریب کر جائے, یہ ہمارے وسیلے ہیں اللہ تک پہنچ پانے کے, جو ہے یہ ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے ہم رب تک جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں, ان تک پہنچ جاتے. تو کچھ جو ہے وہ وسیلوں کے شوقین تھے, اور کچھ جو ہے وہ کیا درمیان اللہ اور اپنے آپ کے درمیان جو ہے وہ اولیاء کو جو ہے وسیلے کے طور پہ مانتے تھے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ کیا اللہ کے سوا غیروں کو جو ہے وہ حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ سمجھ کر ان کے سامنے جو ہے وہ جھک جاتے. کچھ جو ہے اولیاء کو صرف جو ہے وہ وسیلے کے مانتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلے ہیں, ان کا کوئی اختیار نہیں, اور کچھ مشرکین جو ہے وہ اس طرح تھے کہ وہ کہتے ان اولیاء کو اللہ نے اختیار دیا ہے بگڑی بنانے کا, اولاد دینے کا, خزانوں کے دینے کا. یہی عقیدے آج ہمارے اندر بھی, کچھ کا جو ہے وہ عقیدہ اولیاء کرام کے بارے میں یہ ہے اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے, اللہ ان کے قبروں کو اور بھی منور فرما دے, اللہ ان کے درجات اپنے ہاں اور بھی جو ہے بلند اور رفا اللہ جو ہے وہ فرما دے. آج بھی اولیاء کرام کے بارے میں قرآن سے دور رہنے والے مسلمانوں کے یہی دو عقائد ہیں. کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلے ہیں, ان کے تھرو جو ہے ہم سوالات کیا کرتے, اور کچھ کا جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. سوکھ دسر ہو کی ذمہ وار دی, سوکھ دباد ذمہ وار دی, سوکھ دبی ذمہ وار دی, سوکھ دزڑی ذمہ وار دے, سوکھ د زنانو ذمہ وار دے, سوکھ چرے دنارینو ذمہ وار دے, سوکھ دباشمار ذمہ وار دے, سوکھ د عشق ذمہ وار دے, یہ مختلف کام جو ہے وہ ہیں. تو کسی نے جو ہے وہ وسیلہ بنا دیا, اور کسی نے جو ہے وہ کیا, کسی نے جو ہے وہ اختیار کا عقیدہ جو ہے وہ رکھ دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا اعبد ما تعبدون, تو ما سے مراد جو ہے وہ طریقہ ہے, ما سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, طریقہ ہے, کہ جس طریقے پہ جو ہے وہ تم عبادت کرتے ہو میں اس طریقے پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا, کہ تم اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہو اور کے سامنے بھی جھکتے ہو, میں اس انداز پر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا بھی تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ ایک سال ہم آپ کے آلیہ کی جو ہے وہ عبادت آپ کے خدا کی تنہ تنہا عبادت کریں گے, اور ایک سال جو ہے وہ کیا تم صرف ہماری جو ہے وہ آلیہ کی بھی عبادت کرتے جاؤ. تو اللہ نے یہ صورت اتار دی کہ نہیں, یہ بات نہیں چلے گی کہ ایک سال جو ہے وہ تنہ تنہا آپ میرے خدا کی جو ہے وہ عبادت کریں گے اللہ کی, اور دوسرے سال جو ہے اللہ کے ساتھ میں آپ کے لات منات کی بھی جو ہے وہ عبادت کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ما اس طریقے پر, تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو, ما اس طریقے پر اعبد کہ میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں آئندہ کے لیے, ما اس طریقے پر عبدتم کہ تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ہو آئندہ کے لیے, ما اس طریقے پر اعبد جو میں عبادت کرتا ہوں. دو مرتبہ جو ہے اس جملے کو ذکر کیا گیا کہ نبی میں جو ہے ابھی بھی جو ہے آپ کے طریقے پر عبادت نہیں کرتا, تم میرے طریقے پہ عبادت نہیں کرتے, آئندہ کے لیے جو ہے میں آپ کے طریقے پر عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور نہ تم آئندہ کے لیے میرے طریقے کو اپنانے والے ہو, تم ضدی اور انادی ہو. یہاں تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے جس طرح میں نے جملہ آپ کے سامنے پڑھا معنی کے اعتبار سے کہ موجودہ جملہ جو ہے وہ کیا ہے حال کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حال کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی میں جو ہے آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ کیا استقبال کی بات ہو گئی, مستقبل کی جو ہے وہ بات ہو گئی کہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے تم مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں آئندہ کے لیے جو ہے آپ کے طریقے کو اپنانے والا ہوں. سمجھ آگے کی نہیں آ گئی؟ نہ ابھی اور نہ آئندہ کے لیے جو ہے میں آپ کے طریقے کو اپنانے والا نہیں ہوں. یہاں دو مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا, پہلے مرتبہ کہ لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے پر جو تم عبادت کرتے ہو, اس سے مراد جو ہے وہ کیا عقیدے کی تابعداری مراد ہے, طریقہ عبادت طریقہ جو ہے وہ عقیدے کے مراد ہے, اور دوسرے سے مراد جو ہے وہ کیا دوسری مرتبہ جب اس جملے کو ذکر کیا ولا انا عابد ما عبدتم تو اس میں اشارہ ہے عمل کی طرف, کیونکہ شرک بھی دو قسم کا ہے, ایک عمل ہے عملی شرک ہے فعلی, اور ایک ہے کیا اعتقادی ہے. تو نہ عقیدے میں جو ہے آپ کی طریقے کو ماننے کے لیے میں تیار ہوں کہ غیر جو ہے اس کے سامنے جھکنا جو ہے وہ جائز ہے, اور نہ عملی اعتبار سے میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں تاکید ہے اس میں لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم لفظی معنی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دین اور میرے لیے میرا دین. تو جب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے تو پھر اتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, اتنی تکالیف اور مصیبتیں برداشت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت کیوں پڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مسلسل بلایا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکہ سے جو ہے وہ مدینے کی طرف تشریف لے گئے, کتنی تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ برداشت کی. یہ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ برداشت کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بلایا, اور وہ بار بار بلانے پہ جو ہے وہ تنگ ہوتے رہے کہ کیوں ہمیں جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, بار بار ہمیں جو ہے اپنے خداؤں سے جو ہے جو ہمارے لات منات عزا اولیاء ہے ان سے بدظن کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی کی جا رہی؟ تو نبی علیہ السلام نے تو بار بار بلائے, تو پھر آخر میں نتیجہ یہ برآمد ہوا لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین, تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے لکم دینکم, تمہارے لیے سزا ہے تمہارے دین کا, ولی دین اور میرے لیے جزا ہے میرے دین کا, تمہارے لیے سزا ہے تمہارے دین کا اور میرے لیے جزا ہے میرے دین کا, یہ معنی ہو گیا. یہ نہیں کہ تم مجمل معنی کرو, مبہ معنی جو ہے وہ نہیں چلے گی کہ تمہارا اپنا دین اور میرا اپنا دین, تو پھر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پہلے پارے کی آخر میں آپ نے پڑھا تھا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تو وہاں پر بھی کچھ لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ لنا اعمالنا ہمارے لیے اپنا ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہاں پر بھی یہ معنی ہے لنا اعمالنا کہ ہمارے لیے بدلہ ہے ہمارے اعمال کا اور تمہارے لیے سزا ہے تمہارے اعمال کا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے, لکم دینکم, تمہارے لیے سزا ہے تمہارے دین کا, دین بمانی طریقہ, کہ تم غیر کے سامنے بھی جھکتے ہو اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہو, اس کا تمہیں سزا ملے گا. ولی دین, اور میرے لیے بدلہ ہے میرے دین کا, میرے طریقے کا, کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکتا ہوں, کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہیں جھکتا. تو بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ بات جو ہے وہ کر دی, لکھم دین حکم ولی دین نکی کی دخانہ ند ملنگ سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبد الرحمان. تو کلیئر کٹ جو ہے وہ بات کر دی, لکھم دین حکم ولی دین. تو سورت میں ہم نے پڑھا حق پرستوں کی نشانی کی بائیکاٹ کریں گے اللہ کے اعدائی دین سے, جو اللہ کے دین کے جو ہے وہ دشمن ہوں گے ان سے کیا کریں گے, ان سے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا کریں گے.